Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz sahabe-i kiramdan Hazreti Büyük Hazretleri'nin hayatına inşallah damla vermeye çalışacağız burada. Sahabe-i kiram önce ne demektir? Öncelikle Peygamberimizin zamanda yaşayan, iman ederek Peygamberimizi gören kişilere sahabe deniyor. Bir şart daha var, bülü çağında olması gerekiyor. Demek ki bir kimse bülü çağına ermiş olarak ve iman ederek Peygamberimizi görmüş ya da Peygamberimizin sohbetinde bulunmuşsa, çünkü bazı sahabeler gözü görmeyenler de vardı sahabe içerisinde, Peygamberimizin sohbetinde bulunanlara da sahabe deniyor. Sahabeler insanların en hayırlıları, en üstünleri. Ondan sonra gelen kişiler ne kadar büyük evliya makamına ulaşsalar bile hiçbiri bunların sahabe makamına ulaşamadı muhteremler. Çünkü doğrudan doğruya Peygamberimizden o feyzi alanlar. Yalnız sahabelerin de her biri aynı makamda değil ama. Hatta peygamberler bile böyle. Peygamberlerin bile daha üstünü var peygamberlerin bile. Sahabeler önce üç grup halinde sahabeleri anlatacağız inşallah. Birincisi muhacirin denen sahabeler. Muhacirin Mekke mükerremeden Medine'ye göç edenler. Bunlara muhacirin deniyor. Bu muhacir olma şartı da neye bağlı? Mekke'nin fethinden önce olan muhacirler ama. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'den göçenlere muhacirin denmiyor onlara. İlk muhacir Mekke'den Medine'ye Ebu Seleme Hazretleri'ydi. Son muhacir de Hazreti Abbas, Peygamberimizin amcası oldu ikincisi. İkincisi Ensar deniyor sahabelere. Demek ki üç bölümde oluyor sahabeler. Birincisi muhacirin. İkincisi Ensar. Ensar, Medine'nin yerlisi olan sahabeler, Müslümanlar. Ensar, yardım eden anlamına geliyor. Çünkü bu Ensar denen Medine'li Müslümanlar, gelen muhacirlere yardım ettiler. Hatta pek çoğu mallarını onlarla bölüştüler. Aynı zamanda İslam dinine de yardım ettiler. Üçüncü bölüm olan sahabeler, Ensar muhacirin dışına kalan sahabeler. Yani başka bir kabilede yaşıyor. Medine'ye gelip Peygamberimizin sohbetinde bulunuyor. Yemek'te bulunuyor. Ama bulunduğu kabilede yaşıyor. Bunlara da sahabe deniyor, sahabe oluyorlar. Fakat Ensar muhacirin bunlara daha üstün olmuş oluyor. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de bizlere Enfal ayet 74'te Ensar muhacirin hakkında, onların üstünlüğü hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu. Şu kişiler ki önce iman ettiler. Mekke mükerremede o zor günlerde iman ettiler. Sonra ve haceru, hicret, göç ettiler. Ve cahidu fi sebilillah. Medine'ye hicretten göçten sonra da orada oturmadılar. Yani çalışıp mülk edinmediler. Ve cahidu fi sebilillah, Allah yolunda, Allah'ın dinine uğraşırlar, cihat yaptılar. Bunlar muhacirin işte bunlar. Demek ki muhacirinin Kur'an-ı Kerim'e geçen bu ayet-i kerimede üç vasıfları var, sıfatları var. Biri önce iman. O zor günlerde iman ettiler. Sonra emri gelince Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye göç, hicret. Bu hicretleri muhterem cemaatimiz normal değildi ama. Yani malı mülkü satarak gitmiyorlar, gidemiyorlardı. Bu hicret gizli oluyordu. Evini satamıyor, malını satamıyor, hayvanlarına götüremiyor, eşyasına götüremiyor. Çoğu geceleri karanlıkta kaçıyorlar. Artı üzerinden ne varsa onunla gidiyorlar. Vellezine abev, şimdi geliyor ensara. Mevlam buyuruyor. Vellezine bir de şu müminler ki abev ve nasaru. Abev ibadetler, gelen muhacirlere sahip çıktılar. Onları evlerine yerleştirdiler. İnsanın tarihinde eşi olmayan bir olay oldu o zaman. Mekke mükerremeden bir muhacirin hicret ediyor, Medine-i Münevvere'ye geliyor. Kimse yok ama çoğunun. Parası yok, mal getiremiyor. Hatta ayakları çıplak geliyor. O şekilde geliyor. Hemen Medine Müslümanlar buna sahip çıkıyorlar. Biri bunda kardeşlik oluyor, evine götürüyor. Ne diyor bak? Kardeşim, bak iki evi varsa iki evim var. Hangisini beğensen biri senin, biri benim. 10 tane devam var bak. Sen seç, 5 tane senin, 5 tane de benim. Parası varsa çıkarır sayı paralarını. İşte 20 tane dinarım var o zaman parayla, dirhemim var. Yarısı senin, yarısı benim. Hatta muhtemelen bak öyle olmuş ki, öyle olmuş ki Medine Ensar'dan iki hanım olan kişi ne yapıyor? Birinin boşayı bekarsa muhacirin onu onu nikah ediyor sonra. Bunu da yapıyorlar. Mevlam buyuruyor. Vellezine avev işte. Medine'deki ensar denen o mübarek kişiler gelenler sahip çıktılar böyle. Mallarını bölüştüler. Her şey bunlara yardımcı oldular. Ve nasaru ve Allah'ın dinine yardım ettiler. Ensar. Ulaike humul mü'mine hakka. Mevlam'a bak. Ulaike işte onlar. Hum onlar. El mü'minûne hakkan. Hakiki tam geçimini bunlar. Bunu kim buyuruyor? Allah buyuruyor. Yani Allah katında demek ki ne kadar ensar varsa, muhacirin varsa hepsi onun Allah katında gerçek müminler bunlar. Tabi bunların bir karşılığı var. Mevlam bunu çok kısa beğenmiyor bu ayet-i kerimesinde. Lehum mağfiretün. Onlara mağfiret var. Yani ufak tefek hatar olsa da Allah bunlar bağışlıyor. Hiç yazılmıyor bile bak. Ve rizkün kerim. Bunlara ahiret var cennette. Rızkı kerim var bunlara. Şimdi demek ki eshab-ı kiram üç ayrılıyor. Biri muhacirin deniyor. Biri ensar-ı Medine yerlisi. Ona sahip çıkanlar. Üçüncüsü de ensar muhacirin değil, başka kabilede iman etmiş, orada kalmış ama. Şimdi bu sahabenin içerisinde daha eftalleri var ama şimdi. Yani ensar muhacirinin de içinde daha üstünleri var şimdi. Kim bunlar? Bunlar da Hudeybiye'de bulunanlar. Hudeybiye anlaşmasında bulunanlar. Hudeybiye anlaşması İslam'ın dönüm noktası. Bir yıl önce Hendek Savaşı yapılmıştı. Mekke'den gelen 10 bin kişilik o müşrikler ordusu Medine-i Münevvere'ye gelirken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabından danıştı. Hendek kazıldı. Ancak Müslümanlar hendek arkasında savurma savaş yapabildiler. Düşman çok ama kalabalık düşman. Güçlü, silah üstün, yiyeceği her şeyi üstün. Ancak Allah'ın yardımı ile, yani fırtına oldu, melekler geldiler. Tabi konuya girmeyeceğim. Düşman bozuldu da gitti. Ertesi yıl, Peygamber dedi Aleyhisselam Hazretleri, Ensar muhacirine, ben de Mekke'ye ömreye gideceğim. İsteyen gelsin. O dönemde de Medine'de münafıklar vardı. Münafıklar gülüştüler. Dediler ki, daha geçen sene Mekke'nin ordulara karşı çıkıp savaşamadılar. En arkasından saklandılar. Şimdi kalkıyor da Mekke'ye gidip onlar elde teslim olacak onlara. Yani o günkü münafıkların görüşüne göre, hatta imanı zayıf olan diğer kabileki Müslümanların görüşüne göre, eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye ömreye giderse artık kesin olarak sağ dönmez. Kimse sağ dönmez. Ya başları kesilir ya esedilirler. Ancak işlerinden 1400 kişi, 1500 olabilir rivayetler bu şekilde. Yuvarlak İslam işlerinden 1400'ü Ensar muhacirinden. Derler ki, madem Allah'ın Resulü Peygamber gidiyor, Aleyhisselam Hazretleri gidiyor, onu yalnız bırakamayız. Ölümüse ölüm beraber dediler. Aşağı yukarı %99 ölüm ihtimali kuvvetiyken, ama Resulullah'tan ayrı duramadılar. Arkada kalamadılar. Hudeybiye gitti bunlar. E tabi Allah'ın Resulü son peygamber. Din tamamından ölür mü? Ölmez. Allah'ın tabi korumasına bu. Rabbim sebeplerini verdi. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Hiçbir şey olmadı elhamdülillah orada. Bir anlaşma yapıldı. Anlaşma İslam'ın aleyhinde gibi göründü maddeler. Görünüyordu. Ama hepsi sonunda İslam'ın lehine çıktı maddeler çıktı. İşte Ensar'ın muhacirin içinde de Hudeybiye'de giden bu kişiler onların da üstünü şimdi. Yani bir daire çiziyoruz sahabeleri. İçinde Ensar muhacirin var. Onların da içinde Hudeybiye'de bulunan bu mübarek kişiler. Ki Hakk'ın ayet-i kerime geliyor bunların ki Allah ondan razı oldu diye. Orada biat edildi Peygamberimize. Peki bunların da üstünü var mı şimdi? Var. Kim bunlar da? Hem Bedir'de hem Hudeybiye'de bulunanlar. Hudeybiye, Bedir'de aşağı yukarı 313 tane sahabe vardı. Mürselin peygamber sayısınca 313 tane sahabe vardı. Demek ki Ensar muhacirinden hem Bedir'de hem de Hudeybiye'de bulunanlar, bunlar da bunların dışında daha işi özü, daha üstünü bunlar da böyle. Seçiliyor işte bunlar böyle. Daha kaymağı bunlar da. Bedir'de İslam'da ilk meydan savaşı Bedir'de. Şöyle oldu ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve sahabeler böyle bir savaş niyetiyle değil, başka amaçlıdılar. Fakat müşrik ordusunun gelini haber alınca tabi geri dönemediler. Bedir denen yerde savaş oldu. Düşman üç katı fazlaydı. Her şeyden fazlaydı. Elhamdülillah Bedir'de kesin bir zafer kazanıldı. Hatta Ebu Cehil orada öldürüldü muhteremler. Yani Mekke müşriklerinin en azından 70 kişi öldürüldü. 70 esir düştü Müslümanlara. Hizmet orada, Bedir orası orada. İşte demek ki sahabe içerisinde hem Bedir'de bulunan, Hudeybiye'de bulunanlar, bunlar nedir? Onların daha üstünü işte bunlarda. Bunların da üstünü var mı işlerin içinde? Derler ya, özün özü. Bunlar üstünü var mı? Var. Kim bunlar da? Buna da sabıkine evvelin olanlar. Mekke mükerremedeki ilk Müslümanlar. Hangilere, kaç kişiye kadar? 40. Müslümana kadar. Hazreti Ömer 40. Müslümandı. İşte o 40 kişiye ne deniyor? 34'ü erkek, 6'sı kadın sahabeler bunlar. 40 kişi. Bunlar sabıkine evvelin. Henüz daha yine bir din doğuyor. O günkü o cahil dönemi Arapları din diye bir şey bilmiyorlar zaten. Peygamber bir şey bilmiyorlar. Aralarından biri çıkıyor peygamberim diye. Evet, mucize gösteriyor ama ne diyor karşı taraf? Sihir büyü yapıyor diyorlar bu sefer karşı taraf bu sefer tabii. İşte o zor günde, bir de o gün kim Müslüman ol imana gelirse, aşırı baskı, zulüm işini yapılıyor kendisine. Bu gibi ağır kuşlu altında imana gelenler 40 kişi. Bunlar bütün sahabe içerisinde hepsi özü kayma bunlar. Peki bunların da daha üstünü var mı şimdi? Özü var mı? Var. Kim bunlar da? Aşire-i mübeşşere. Aşire on demek. Mübeşşere cennette müjdelenmiş peygamber ağzı ile 10 sahabe. Bunlar hepsinin özü bunlar şimdi. 10 sahabe. Kim bunlar? Bunlar ismi sayayım inşallah. Onlar isimle tebrik edin inşallah. İsim sayayım inşallah. Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Ömer Faruk. Osman Zindüreyn. Hazreti Kemal Hazretleri. Abdurrahman bin Avf. Sa'd bin Ebi Vakkas. Zübeyr bin Avam. Talha bin Ubeydillah. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Seyyid bin Zeyd Hazretleri. 10 tane sahabe. Bunlar hem sabıkın evvelinden 40 kişi arasında bunlar. 40 kişinin de özü bunlar. Bunlar hayattayken cennetin müjdelerini 10 kişi bunlar. En eftali bunlar şimdi. Peki bu 10 kişinin işleyen daha eftalerde var mı? Daha onda eftali var mı? Üstün var mı? Kim bunlar da? Hulafay-ı Raşidin. 4 halife. Bunlar en eftel o şimdi. Hulafa, halifenin çoğulu. Halifeler. Halife, birinin yerine gelen anlamına geliyor. Yani peygamber sonra, peygamberine gelen, İslam'ı, şeriatın hükmünü, hakemini tatbik anlamına geliyor. Hulafa-ı Raşidin. Raşidin de Reşid'den geliyor. İnsanları irşad eden, insan doğru yola götüren 4 halife. 4 halife. Bunları biliyorsunuz tabi, bunları biliyorsunuz. 4 halife. Peki bu 4 halifenin de işin daha üstünü var mı bir tanesi? Bak kim o da? Hazreti Bekir muhtemelen bakınız. Hazreti Bekir. Ya neden böyle giriş yaptım? Hazreti Bekir'in makamını hiç anlaşabilir hayalimde canlandıralım bakınız. Veda hacinde en aşağı 120 bin filan küsür sahabe vardı veda hacinde. Peygamber vefatında yani 100 bini aşkın sahabe vardı. Demek ki bu kadar sahabe içerisinde özü seçile seçile Hazreti Bekir Hazretleri en başta o geliyor böyle şey. Öyle bir muhterem zat-ı muhterem. Hakkında çok da şerif var Hazreti Bekir hakkında. Tabi hepsini okuyamam imkanı yok tabi. Biri şu, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Bekir hayrın nasi. Ebu Bekir hayrın nasi, insana en hayırlısı. İlla yeküne nebiyyün. Ancak nebi olan müstesna ayrı. Demek ki ne kadar peygamberlere gelip geçtiyse, peygamberden sonra o peygamber ümmetleri sahabeler dahil. Ne kadar peygamber geçirse, o eski ümmette peygamber sahabesi dahil, insanların en hayırlısı Hazreti Bekir Hazretleri'dir. Öyle bir makamda. Yine buyuruyor Peygamber Hazretleri, اَوْلْ يَدْهُلُ cennete min ümmeti Ebu Bekir'im. Cennete ilk girecek ümmetimden Peygamber Hazreti Ebu Bekir'im derler. Cennete girecek yok. Peki Hazreti Bekir kim Hazretleri tabi şimdi? Biraz hayatını tanıma çalışalım inşallah. Yoksa onu bilemeyiz muhtemelen. Yani ancak bir dışından, yoksa onun iç alemleri bir derya tabi onlar. Ebu Bekir. Ebu Arapça baba demektir. Bekir yani Bekir'in babası. Bunun ismi değil aslında. Künyesi bu. Lakabı yani böyle. Araplarda bir kişinin İlk erkek çocuğu doğduğun ismi neyse o isim verilirdi. Ebu Kasım gibi, Ebu Zer gibi böylece verilirdi. İsmi Abdullah. İsmi Abdullah kendisinin. Ebu Bekir künyesi lakabı yani. İsmi Abdullah. Babası Ebu Kuhafe. Babası. Annesi de ismi Selma ama ona kadınlar Mekke mükerremede Ümmül Hayr derlerdi annesi. Ümmül Hayr. Hayırlı anası. Demek ki kökenden geliyor. Hazreti Bekir'in annesi daha cahili zamanda o isim olmuş. Ümmül Hayr. Hayırların anası diye. İyi çok severmiş. Şimdi Hazreti Bekir Hazretleri'nin İslam'a gelişi. Cahil dönemine fazla girmeyeceğim o döneme. Yalnız şu Hazreti Muhterem cemaatimiz. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri cahiliye döneminde de İslam döneminde de diğer insanlar gibi putlara tapınamamış o. Onun sağduyusu, aklı selimi bunu kabullenememiş o. Şöyle bakıyor, insanlara bakıyor cahiliye döneminde. Bunu kim yapmış? Belirli. Filanın dedesi, filanın babası. Filan kayadan bir dağdan taşı koparmış. Onu sürükleyip getirmiş. Üstüne pinmişler. Bunu çekişte yontmuşlar. Ona bir şekil vermişler. Dikmişler bunu bir yere. Olmaz aman senin tapınıyorlar ona. Onun aklı selimi, sağduyusu, vicdanı bunu kabullenemiyor. Putları hiç sevmezmiş kendisi. Yine cahiliye döneminde insanların ezici çoğunluğu aşırı alkolik iken o işte hoşlanmamış. Ahlakını koruyan, iffetini koruyan, çok merhametli, yumuşak tabiatlı ve eli açık, iyiliği seven bir kişiymiş cahiliye döneminde de. Şimdi bu İslam'a gelişi nasıl oldu aziz cemaatimiz? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne emri gelince Sebillah kum feenzir diye Mevlam. Cebrail Aleyhisselam geldi. İkinci bu gelen emri kendisine ya Muhammed kalk, kum kalk yani kalk yatma. Yatma için yaratılmadın. Çalışacaksın. Ne yapacak? Feenzir. Hemen insanları inzar. İnzar imana gelmeyenleri azalıyor, korkutmanlarına geliyor. İnsanları tebliğ ile o zamanlara bildir. Bu emir geldiği zaman peygamber evindeydi. Yanında Hatice validemiz vardı. Hatice anamız. Hatice Kübra. Gerçekten dört kadından biri kendisi. Hatice validemiz. Çok yüksek makam bir kadın. Yanındaydı. Hatice validemiz tabi Cebrail Aleyhisselam'ı görmedi, göremezdi. Ama secdi ama. Bir şey oluyor evde. Secdi. Cebrail Aleyhisselam öyle şöyle önce şu buyurdu. Bismillah. Ya eyyühel müddettir. Ey örtüne bürünen yatan. Kum. Kalk. Hem peygamber ayak kalk peygamberimiz. Peenzir. İnzara başlayacaksın. Ve rabbeke feke bir. Rabbinin tekbir an. Hem peygamber ayakta kalktı. O anda peygamberimize bir hal verildi ki Allah'a tam bildi o anda. Allah'ın azameti büyüklüğü. Yer gibi onun, mülk onun. Peygamber tebrik edildi. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Hatice anamız da orada böyle izliyor. Tabii etkilendi. Bir peygamber, bir Cebrail Aleyhisselam odasında, bir hal oluyor odasında, ayet-i kerime vahiy geliyor odasında. Hatice Adem'imiz de o ağlama başladı, tebrik ediyor. Allahu Ekber, tebrik getirdi. Cebrail Aleyhisselam bitirdi tebliğini, gitti. Peygamber tabii değişti. Her şey değişti kendisinde. Hacı alemimiz bakıyor peki ya Resulallah ne oluyor ya Resulallah? Bana haber ne oluyor ya Resulallah? Ya Hatice. Yani dalıyor ama tehdil. Ya Hatice. Bak Cebrail Aleyhisselam azabı geldi. Bana şu ayet-i kerimeyle gitti tebliğ ettirdi. Bana Mevlam emir verdi. İnsan artık inzara başlıyorum. Yani İslam dağıtı başlıyorum. Önce senden başlayayım. Peki ya Resulallah. Ne diyeyim? Kelime-i şehadet. Getir bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hatice validemiz Peygamber'le beraber bunu söylediler. Tabi orada olamadık o anda. Olsa keşke o halden biz bir tasla alsaydık bize keşke alamadık tabi. Kaçtı o halde. Hatice validemiz yandı. Yandı yandı böyle. Ağlamaya başladı. Ne yapacaksın ya Resulallah? İlk kez namaz kılacaksın. İlk kez namaz kılacaksın. Peygamberimiz daha az cevabı öğretmişti kendisine. Hatice anamız abdest aldı. Peygamberimiz imam oldu. İlk ümmeti, tek ümmeti, ilk tek cemaati kendisi. Peygamberimizin hatice anamız arkasına sağa durdu. Tek imam oldu. İki rekat namaz kıldılar. Ama nasıl namaz acaba? Yani cennetten farklı. Arşı ferşi geçen bir namaz böyle. Olan olduğu namazdı böyle. Ve namaz kıldılar. O gün bir rivayet hastalığı imana geldi. Hastalığı o gün çürüktü, Peygamberimizin evinde kalırdı. O gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içinde düşünüyor. Allah emir verdi. İnsan davet edecek. Fakat kolay değil lan peygamberim diye ortaya çıkmak. Utanıyor işte peygamberimizdir. Yani sana mı kalıp diyecekler peygamberimize? Yetim büyüdü, garip büyüdü, fakir büyüdü, yoksul büyüdü. Yani peygamberim demeye hayal ediyor ama Allah'ın emri var. Tebliğ edecek İslam devleşecek. O gibi peygamber düşündü. Acaba yarın kimden başlasam? İlk acaba kime söylesem? Kim yanar bana? Hemen aklına Mevlam getirdi. Hazreti Bekir Hazretleri'ni. Hazreti Bekir'i. Zaten arkadaşlar. Tanışıyorlar, görüşüyorlar. Birbirini seviyorlar da. Cihad döneminde. Yarın inşallah dedi. Hazreti Bekir Emre'ye gideyim de. Ona ben durumu anlatayım. Önce ondan başlayayım. Onu İslam'a davet edeyim. Aynı gece Hazreti Bekir. O deyince uyuyamıyor gece. Onunla kafasına takılıyor atarken. Bizi bir yaratan var. Yeri göğü yaratan var. Denge düzen var. Gelen var, giden var. Mevsimler var. Güneş batıya gidiyor. Yıldızlar var, alem var. Denge düzen var. Bizi bir yaratan var. İnsanlar bu taşlara gidiyorlar. Haşa ilah diyorlar. Bu taşları ben balyoza kırarım diyor. Kafalarını kırarım bu şeylerin. Kendini kurtaramıyor bunlar, kurtaramıyorlar. Bu mu ilah olacak bunlar? Mutlaka bir ilah vardır. Alem yaradanı vardır. Bir hak din vardır. Ama nasıl bulsam bunu acaba? Nasıl bulsam? O gün uyuyamıyor da. O da karar veriyor. Yarın ben arkadaşım Muhammed'e gideyim. Onunla bir meşgul edin. Danışayım onunla bakalım. Bir karar verin bakalım. Bir arayalım bakalım. Bir hak dini bulalım bakalım. Sabah olunca, ışıklar çıkınca, güneş çıkınca Peygamber evinden çıkıyor, Hazreti Bekir'e gidecek, evine gidecek. O da evinden çıkıyor, Peygamber evine gelecek. Yolda karşılaştılar. Peygamber dedi, ya Ebu Bekir nereye? Ya Muhammed, sana geliyordum bir mesleğe danışmak için. Sen nereye ya Muhammed? Ben de sana geliyordum mesleğe danışmak istemek için. Peygamber dedi ki, Ebu Bekir söyle bakalım neydi senin amacın, niyetin ne? Ya Muhammed, önce sen söyle bakalım dedi. Peygamberimize. İşte Peygamber dedi ki ya Ebu Bekir Allah Teala bana dün Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ayeti okudu. Bu ayeti kerim bana inzal etti, getirdi. Bana Rabbim emir verdi. İnsanları haklarına davet ederekten. Ben düşündüm bu gece. En uygun önce seni gördüm. Bunun için sana eve geliyordum. İşte senin İslam'ı davet ediyorum şimdi. Hazreti Bekir şimdi birkaç rivayet var. En kuvvetli gördüğümü burada zikredeyim. Şöyle dedi. Hiç tereddüt etmedi. Gönlü yatıştı, kabullendi. Yalnız şöyle dedi. Ya Muhammed, duyduğuma göre dedi. Önceki peygamberler mucize gösteriyormuşlar. Sen de bir şey böyle gösterir misin bir mucize? Arkadaşlar şimdi birdenbire çıkınca tabii gösterir misin bir mucize? Peygamber buyurdu ki ona, ye Ebu Bekir, sen 20 sene önce bir rüya görmüştün dedi. Görmüştün, o rüya sana yetmez mi? Neydi rüyası muhteremler? Ebu Bekir Hazretleri bundan 20 yıl önce rüyasında gökten ayın yere indiğini görüyor. Ay dolunay ama. Tam yuvarlak, büyük, daha da büyük ay. Ay gökten Kabe'nin üstüne iniyor. Orada ay bölünüyor, parçalara bölünüyor. Ama infilak etmiyor, patlamadan parçalara bölünüyor. Evlere, her evlere taksim oluyor. En büyük parça Hazreti'nin evine geliyor. En büyük parça. Diğer parçalar yine toplanıp bir göğe çıkıyorlar. Hazreti'nin evine gelen parça orada kalıyor. Hazreti uyanmış o zaman, etkilenmiş çok rüyadan. Bu rüya boş değil böyle diyor. Yani gökten bir işaret var buna. Bir işaret, bir nur diyor. Yani o gün kendi görüşüne göre bunu iyi yorumluyor. Ama bunun daha açık bir yorumu vardır. Kim yapar, kim yapar? O dönemde Mekke-i Mükerreme civarında bir Yahudi varmış. Rüya tabirini bayağı çözermiş gibi. Halk arasında beğenilmiş kendisini. Ona gidiyor. Rüya anlatıyor. Yahudi bunu çözemiyor. Tabi diyor ki sen rüyan karışık bir rüya diyor. Onun tabiri olmaz diyor. Yorum olmaz diyor. Böylece. Bilemiyor yani. Sonra bir zaman Hazreti Bekir Şam'a. Kendi tüccardı. Kervanla mal götü getirirdi. Zengindi kendisi de. Şam'a gidince Şam yakınlarında bir rahip vardı. Behire isminde. İnziva. Yani halktan çekilmiş, bir yere kapılmış. Böyle üstattan yetişmiş. Risale-i Aleyhisselam'ın gerçek dini üzerine ibadet ediyor kendisi. O gençle dalmamış bu. Elde yetişen bir kişi. Ona gidiyor, Hürriyet anlatıyor Behira'ya. Behira da keşfi bayağı bir açık. Öyle mübarek kişiymiş. Şöyle Bekir'e bakıyor. Sen nerelisin? Mekkeliyim. Mekke'nin hangi konudasın? Kureyş konudanım. Sana müjde, son peygamber Mekke'den çıkacak, Kureyş'ten çıkacak. O ay işte onun nuru Mekke'ye gelecek. O ayın parçası seninde kaldığına göre ondan sonra on yıl sen halife olacaksın. Buyurun bana böyle. Hazreti Bekir'e. Hazreti Bekir buraya yorumu tatmini Hazreti Bekir'i. Tam kalbi mütmin oluyor, sakinleşiyor kalbi. Ama bunu sır olarak saklıyor. Kimse bunu söylemiyor. Eşine bile söylemiyor bunu. Saklıyor bunu. Peygamber diyor ki kendisinin eşliğinde mucize isteyince, ya Bekir, bak 20 sene önce rüya görmüştün, Yahudi'ye gitmiştin, o yorum yapamadı. Behre'ye gittin, o sonra Belbeli'nin yorunu yaptı. Bu sana yeter mi? Yeter ya Resulallah. Ya böylece hemen orada ayakta muhteremler bize getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti Bekir de en tutarak hem darda yolda bunu yavaşça söylüyor. Şimdi adı cemaatimiz insan letaif diyor insan letaif de var insan. Tasavvuf, onları çalıştırmaktır tasavvuf. Fakat Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri bu kelime-i şehadete bir defa deyince öyle inandı, imanı öyle makama erdi ki sanki arş ferişi dolaştı geldi. Allah bir, başka ilah yok. Öyle imana geldi, öyle feyiz aldı. Eve gittiler. İki rekat namaz kıldılar. Demek ki bu yapmak gerekiyor. Bir gayrimüslim İslam'a geldi mi, iki rekat namaz kılmaları o anda müstahap sünnet olmuş oluyor. Yani farz kendilerine bu olmuş oluyor böylece. İki namaz kıldılar. Hazreti Bekir bir anda alacağını aldı muhteremler. Zaten içi temiz, kalbi temiz, uyumlu. İmanı öyle halde ki aldı ki o kadar tatlı hal aldı. Feyiz yanıyor. Yanıyor ama oradan çıktı, etrafına bakındı. İnsanlar bataklıklarda insanın zavallılar, birbirini yiyenler, öz kızını diri diri gömenler, fuhuş, zina alıp gitmiş, alkol gidiyor, işkence, zulüm muazzam devam ediyor. Ne olacak bu insanlar? İçi yanıyor. O dönemde, daha İslam az önce o dönemlerde, Mekke'nin etrafında duvar yok, çevre yok duvarlar. Etraf açıktı. Harem-i Şerif deniyordu. O dönemde tabii öyle Kabe yok, gazino yok, bir şey yok. İşi olmayanlar oraya giderlerdi. Kabe büyük. Ebu Cehil gider bir yere otururdu. Yanına onu sevene giderlerdi. Velid bin Mugire vardı. Ebu Cehil'in dayısı. O da ileri gelenlerden, o da bir yere oturur, etrafına gidenler olurdu. Bunun gibi Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de cahiliye döneminde de o da gidermiş, o ayrı oturmuş ama. Onlara git, o ayrı oturmuş kendisi. Bu defa Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni de sevenler o dönemde onun yanına gelirlermiş. Tabii ne anlatıyor onlara? Ticarete gittiği için Şam'a, oralara, buralara. Şey hocam bahsediyor, ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Fakat Hazreti Bekir'in toplumu daha kalabalık olurmuş. Hazreti Bekir tabii yine eski gibi Harem-i Şerif'e gitti, oturdu bir yere. Yanına kim geldi? Hazreti Osman önce arkadaşı geldi. O da tüccar. Hazreti Osman yanına geldi. Ya Ebu Bekir dedi, baktı. Bugün sen daha değişik görüyorum ben dedi. Başka hal var sende bir nur var, tatlı bir hal var. Sanki hafiflemiş, uçuyorsun sanki. Bana öyle geliyor. Ne varsa Ebu Bekir. Otur dedi. Oturdu. Ben Resulullah'ın yanından geliyorum dedi. Kim Resulullah? Allah'ın Resulü, Peygamberi Adem Aleyhisselam dedi. O yandan geliyorum dedi. Ona Allah-u Teala Melek Cebrail gönderdi. Allah ona peygamberlik verdi. Ben Bebrihan'la görüştüm. Olayı anlattı kendisine. Ben Müslüman oldum. Ama şimdi insanı buldum dedi böyle. İçim sanki cennet bahsi içim dedi. O kadar huzurluyum. Tatlıyım be. Allah için yanıyor dedi. Gel Osman dedi. Sen de bu nimetten faydalan. Bir Muhammed'e ben de bir tekrar göreyim bakayım. Tabii Mekke'de beraberymişler ama şimdi peygamber deyince bir değişim tabi olmuş oluyor. Ben de bir göreyim bakayım dedi. Ne oldu? Getirdi. Dedi ki Osman'a, Osman ben senin cennete davet ediyorum. Bunu kaçırma sen deyince Osman da bir deme teslim oldu. O da orada Müslüman oldu muhteremler. Bu şekilde Hazreti Bekir'in davetiyle 5 kişi vardır meşhur ilk Müslümanlar. Hazreti Bekir 6. olmuş oluyor. Hazreti Ali 7. Hazreti Zeyd Peygamberimizin azatısı 8.'si. Hac alemimiz kadın 9. olmuş oluyor. Derken 9 Müslüman oldu. Kim bunlar? Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Osman bin Avf Hazretleri. Abdurrahman bin Avf. Aşırı beşlerden. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Gençti. 18 yaşındaydı muhtemelen. Kara Yağız delikanlıydı kendisi. Daha olayı çok, annesi çok karşı geldi buna. Hatta şöyle oluyor. Annesi diyor ki, ya Sa'd, eğer sen o peygamberden dönmezsen, ben diyor kendimi güneşe atı intihar edeceğim ben diyor. Anne, 100.000 defa ölürsen de diyor, ben bunu dönemem böyle diyor. Bir de Zübeyir bin Avam. Bu hem Hazreti Bekir'in damadı oluyor. Peygamber'in bacına oluyor yani. İleride olacak tabi ama. Bir de Hazreti Talha bin Übeydillah. 5 kişi Hazreti Bekir'in tekrar davetiyle Peygamber'e geldiler. Peygamber'in ayet-i kerime okudu. Peygamber tabi de sohbetini dinleyince zaten elhamdülillah temiz yapılır kişiler, yapılarak temiz kişiler imana geldiler. İşte bunlar İslam'ın ilk temel taşları bunlar şimdi. 8 erkek, bir haç-ı âlemimiz 9 kişiler. Bu arada derken yavaş yavaş tabi Hazreti Bekir'in çalışmalarıyla, diğerlerin çalışmalarıyla, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin gizli İslam davetiyle İslam'a yavaş yavaş, çok yavaş İslam'a gelenler başladı. Bu arada bazı köleler İslam'ı duyunca İslam'a geldiler. Hazreti Müslim Hazretleri hangi köle Müslim olursa onu satın alıp onu azat ediyordu, hür ediyordu böyle işte. Bunlardan biri de meşhur Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri. Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri, Habeşi yani. Mekke'de köle. Bu olay şöyle oluyor şimdi. Bu çok üzerine durulan bir konu bu. Hazreti Bilal Hazretleri'nin işkence çekmesi ve kurtuluşu. Hazreti Bilal'ın sahibi Ümeyye bin Halef denen müşrik. Azıllardan. Bedir'de gebertildi yani. Orada gebertildi kendisi. Hatta kendisi şişmanmış kendisi. Savaşırken de şişmiş bedeni kafirin. Şişmiş bedeni zırhta giymiş. Ölünce zırhından çıkaramadılar. Yapışmış, şişmiş kendisi. Bu da zırhla beraber bir çıkarı gömdek orada kendisi Bedir'de kafiri. Bu işte bir Habeşi gibi bir kişinin o anda sahibi. Habeşi'nin kölesi. Hazreti Bilal'ın İslam'a geldiğini duyunca tabi zalim ya, canavarlı tutuyor. Zaten kafirleri canavar kafirlerin. Vela buyuruyor. Kafirler zalimlerdir. Hümmü zalim evla buyuruyor. Hazreti Bilal'ı ne atı bak muhteremler? Akşamları evde bir direğe bağlıyor. Aç susuz. Gayet sıkıyor ama. Köyden sıktırıyor. Gayet sımsıkı. Hem de deve organıyla iri yapılmış bunlar. Sert olur bunlar. Deve organıyla akşamları Hazreti Bilal'ın evinde direğe bağlıyor. Gayet sıkıyor. O kadar sıkıyor. Doğru nefes alıyor. Aç susuz. Gün üzeri de Mekke'nin dışlarına çıkarıyor, çıplak soyuyor, yarı kuma gömüyor, üzerine de kalın büyük kayak taş koyduruyor, üzerine koyduruyor böyle, güneşte. Tabii aç, susuz, beden sıcakta su kaybediyor, sus kalıyor, kan koyuluşuyor. Bu arada muazzam güneş yakıyor böyle, yakıyor, yakıyor, yakıyor. Üç gün böyle devam etti, akşam da evine getiriyor, yine bağlıyor, sımsıkı bağlıyor, aç susuz bağlıyor. Artık dönmeyince artık bu kafir, Ümeyye'nin kafir iyice çığırdan çıktı. Ne yaptı bu sefer? Hazreti Bilal ellerini bağladı sımsıkı. Boyuna bir bağladı. Mekke'nin en haşır şükürlüğüne bunu teslim etti. Buna koşturun bakalım Mekke'de dedi böylece. Mekke'nin bir ucundan birine koşturuyorlar. Bir kısmı ipi çekiyorlar, öbür arkadan sopayla vuruyor Hazreti Bilal böylece. Tabii üç gün atsızlık kalmış, işkence görmüş, derileri soyulmuş. Ayaklarını dikenlere batıyor, bazen düşüyor, ipi sürüklüyorlar. Arkadan vuruyorlar. Zor kalkıyor, gidiyor, düşüyor derken çekiyor çocuklar. Halk gülüşüyorlar müşrikler de. Yine Hazreti Bilal bir yere düşmüş, bir kalabalık. Hazreti Bekir, Sıdık Hazretleri de oradan da geçiyormuş. Hazreti Bekir, Sıdık Hazretleri bakıyor, kalabalık, bağırışma falan. Bir baktı, Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri yerde inliyor. Ne diyor? Ahad, ahad, Allah bir, Allah bir. Ses çıkmıyor artık ama. İyice bitmiş artık. Ama hep onu diyor böyle. Ahad, ahad, Allah bir, Allah bir diyor. Hazreti Bekir baktı Ümeyye orada. Hazreti Bilal'ın sahibi orada. Dedi ki ya Ümeyye be. Yazdın bu köleye bak. Ölecek zavallı. Niye böyle yapıyorsun? Sen karışma. Benim kölem değil mi? Seni öldürürüm ben dedi böyle. İyi ama Ümeyye dedi. Bak o da bir insan ama ya. Onun da canı var ya. Ne oluyor anca bak sen ona. İşkini yapma. Dedi ki Ümeyye şimdi. Ya Ebu Bekir acıyorsan onu sana satayım o zaman. Al da beni kurtulsun, kurtulan beni ona dedi. Halbuki de bunu bekliyor. Tam alayım dedi. Ne istiyorsun? Yerine bir beyaz köle. Bir de 10 altın istiyorum ben dedi. Yani aşırı bir şey istiyor bak. Yani köleden daha iyi köle istiyor yerine. 10 altında. Pek aldım kabul ettim dedi. Hemen köleyi gönderdi. Müslüman olmayan köle. Şimdi burada bakın bir incelik var bakın aziz cemaatim. Benim dikkatim çekti burada. Bakınız. Ümeyye kölesine işkini yapıyor. İmandan dön diye bak. Aşırı böyle. İşkine zulüm ediyor. Hazreti Bekir'de kölesi var. Müslüman olmamış. Ona baskı yapmayan ona. Tebliğ diye. Gel diyor. Gelirsen diye. Bak baskı yapmayan bak burada. Hazreti Bekir İslam'a gelmeyen kölesini verdi. Beyaz daha üstün köleyi verdi. 16'ını tak tak saydı, Hazreti Bilal aldı. Ümeyye güldü. Ebu Bekir be, ben seni akıllı tüccar zannederdim. Sen dedi akıllı değilmişsin. Neden Ümeyye ne oldu? Ya bu Bilal zaten bir altın etmez be. Satmaya çıksam kim buna bir altın verir buna? Kara kuru zaten ölmek üzere. Kim verir? Ona altın verdi, köle verdi. Aldanı baksın bu işte. Hazreti Bekir dedi ki, Ümeyye sen aldandı. Eğer bütün malımı isteydin, hepsini verdim almak için dedi. Sen az istedin gene benden ver dedi böyle. Hazreti Bekir hemen ipten tabi çözdü. Hazreti Bilal aldı, eline götürdü. banyo yaptırdı, temiz elbise verdi, karnını doyurdu. Ya Bilal, ben seni Allah için aldım, hürsün adasın. Serbestsin şimdi buyurdu. Cebine harçlığına koydu, serbestsin muhteremler. İşte Hazreti Müslim Hazretleri İslam'a geldiği gün 40 bin dirhem serveti varmış. O gün parayla, gümüş para, dirhem. 40 bin dirhem gümüş parası serveti varmış. Hicrete giderken 5 bin dirhemi inmiş. Hep Allah için harcayarak bunları, harcayarak. Bir de Hazreti Bekir'e Sıddık deniyor muhteremler. Sıddık deniyor. Neden bu deniyor bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan döndüğü sabahı anlattı tabi insanlara Miraç'a gittiğini. Herkes yalanında orada böyle. Gitti Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir bak dediler. Ya senin arkadaşın dediler. Yani peygamber için. Bak ne diyor? Ne diyor? İşte bu gece Kudüs'e gitmiş, gelmiş, göklere çıkmış. Eğer öyle diyorsa haklı doğrudur. Hemen koştu geldi. Hatta ibare var okumayacağım vakit çok uzun olacağı için. Şimdi peygamber'e gelince peygamberimiz tekrar anlatma başladı Hazreti Bekir'e de. Ya Ebu Bekir, Cebrail Aleyhisselam geldi işte. İşte Kudüs'e gittim şöyle oldum. Hep Hazreti Bekir peygamberi tasdik etti. Ya Resulallah sadaktı ya Resulallah. Ya Resulallah sadaktı. Yani doğru söylüyor ya Resulallah. Ya Resulallah sadaktı ya Resulallah. Dedi. Bitti. Peygamber anıtı bitirdi. Hazreti Bekir şöyle dedi böyle. Eşhedü dedi bitince. Enneke Resulullah hakkan. Ya Resulallah. Allah'a şükür ederim ki sen hak peygambersin Hazreti Bekir'de sandı. Peygamber şöyle cevap verdi. Ve ne eşhedü. Ben de şahit ederim ki enneke sıddıku hakkan. Sen hakkan sıddıksın peygamber. Olmaz ismi Ebu Bekir'e sıddık kaldı böyle. Yani tam peygamber tasdik edici. Onun anlamına geliyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in bir özelliği de adı cemaatimiz ki gıpta edilen ve Kur'an'da tevhidine geçen bir özelliği var. Hicrette peygamberimizle beraber olması bakınız. O kadar sahabe varken peygamber onu tercih etti. Onu tercih ettiler böylece. Ettiler. Ve peygamberimizin özellikle gar, yani mağara arkadaşı, mağara. 3 gün beraber mağarada kaldılar. Ne demek bu? Yani peygamberimizi bir defa gören sahabe oluyor. Hazreti Bekir Hazretleri mağarada 3 gece beraber kaldılar. Yani olan da orada, çoğu orada oluyor böyle. Peygamber buyuruyor Aslan Hazretleri, bana Mevlam'ın verdiğini Ebu Kale boşalttım buyuruyor muhtemelen. İman, ilim başladım onlara buyuruyor. Hatta mağaraya girdikten sonra, tabi bu konuya girmeyeceğim fazla adı cemaatimiz, müşrikler aramaya tabi çıktılar. Çıktılar. Ama Allah'ın peygamberi, son peygamber sonra, Kur'an tamamlanacak, din tamamlanacak tabi. Allah'ın korumasında. Ama Allah Teala böyle diliyor. Yani ümmeti öyle yapacak. İcabından saklamak da var demek ki. Bunun için peygamberler her zaman olağanüstü halinden faydalanmadığını mucizeden peygamberler. Ümmet örnek olmaları için. Hazreti Bekir peygamber mağaradayken müşrikler iz sürüp oraya buldular muhtemelen. Sevir Dağı deniyor. Belki yaşlı bir saat mesafede bir dağ. Bir mağara. Mağaranın girişi alçak. Yani katta giremezsin. Yani eğilip girilir. Arkasında açık kendilik var gene. Böyle bir şey mağara. Kayalık bir içerisi. Öyle bir mağara. Aynen duruyor mağara muhtemelen. Mağara o zaman neyse hiçbir özelliğe değişmemiş, tam doğal şekliyle aynen duruyor mağara yine. Onlara girdikten sonra Allah-u Teala bak ne yaptı muhteremler? Bir çift güvercin geldiler, yuva yaptılar, ağzına bir de yumurta yaptılar. Bence. Bir de örümcek geldi, örümcek ördü, kat kat böyle ördü. Orada bir de bir rüzgar esti, toz da geldi, ağa daha katılaştı, karardı ağa. Şimdi geldiler şeyler, müşrikler araya geldiler. Dedi ki iz süren, işte bu mağarada bunlar. Ben yanılmam dedi izimden. Ebu Cehil güldü ama deve üzerinde. Ben de seni bayağı bir zannettim, seni peşine geldik buraya kadar. Baksana bir adam, daha Muhammed dün kaçtı buradan. Buraya kim bilir kaç zamanda insan girmemiş. Baksana buraya. Kuş yuvası var, kuş yumurtası var. Efendim örümcek ağa da kat kat böyle katmeleşmiş. Toza gelince, üzerine gelince. Bu yuva yırtılırdı buradan dedi. İçine giremeler tabii. İşte o zaman Hazreti Bekir Sıhhatet'e biraz ürperdi, korktu böyle şey. Neden korktu? Kendisinden korkmuyor. Ya bunlar bir eğilip baksalar işleri görecekler ama. Baksalar görecekler. Peygamberimizi öldürse ne olur bunlar? Hazreti Bekir tek başına ne yapacak? Evet ölecek ama yeterli değil. O zaman buyurdu Peygamber Hazretleri, La tahzen innallah me'ana. Bakın Peygamber imanı da başka. La tahzen, ya Ebu Bekir, üzgün duyma, üzülme. Allah bizimle beraber. Bak dedi karşıya. Karşıya baktı, deniz olmuş arası, kocaman bir gemi. Gemide birkaç kişi bekliyorlar onları. Melekler gelmişler böyle, öyle görünüyor Hazreti Hazretleri'ne. İşte Hazreti Bekir'in bir özelliği de, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ile böyle mahrim esrarı olması. Üç mağarada kalmaları muhtemelenler. Beraber namaz kılmaları, beraber ibadet etmeleri orada. Peygamberimizin mahrim esrarı deniyor buna. O makamı ermiş orada mağarada. Oradan tabii Medine-i Münevvere'ye Hicret'teki gittiler, oraya gittiler. Bir de Medine-i Münevvere'de bir meşrit tabii lazım oldu Medine'ye gidince şimdi. Namaz kılmak için gerekecek. Arsa alındı. Şimdi bugünkü bildiğimiz meşrit Ravza'nın mütevazı bulunduğu yer orası. Ona karar verildi. Kimin bu iki yetimin? Peygamber çağırdı Medine yerlisini. Ne yapar bu? O günkü parayla 10 ok ediyorlar. O parayla 10 tane bir altın leşte para yapıyormuş. Dediler, almayın parayı ya Resulallah. Medine'liler. Dedim, hayır dedi. Sen dönün Ebu Bekir'e, Ebu Bekir, parayı sen ver. Hazır bir parayı verdi. İşte bakın muhtemelen cemaatim. Gıpta edilme lazım buna. Rıza Muhtahir'in yeri Hazreti Bekir'i satın aldım. Bunu vakfetti Müslümanlara böyle. O mübarek yer, kutsal yer böyle. Onu vakfoldu. Öyle oldu. Yine Hazreti Bekir'in bir özelliği de aldı cemaatimiz. Tabi bitmez bunlar da. Damla damla dedim, baştan söyledim. Bu kadar anlatabiliriz tabi. Bu kadar anlayabiliriz hepimiz de. Hac emiri oldu bir de o. Hicri 9. yılda hac farz kılındı. İslam'ın evvelinde Medine'de demek ki hac farz değildi. Neden farz değildi? Demek ki müşriklerin elinde yaptırmazlar ki bunu tabi. Önce İslamlaşacak orası, feth olunacak. Ondan sonra Hicret'in 9. yılında hac farz olundu. O sene Peygamber gitmedi hacca. Ebu Bekir'i hacların başına emir tayin etti. Onu gönderdi. Ne gitmedi o sene Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Henüz daha etrafta müşrik kabileler vardı, müşrikler vardı. Onlar da hac mevsimi ve Kabe geliyorlardı. Yanlış inançlarına göre çoğu çıplak olarak hitap ediyorlardı. Isı çalıp alkış yapıyorlardı. Tabi Peygamber işte gitmedi oraya o sene. Hazreti Bekir Hazretleri hac emiri oldu. Bir de muhterem cemaatimiz Hazreti Bekir'in tabi bir özelliği de hiçbir savaşta geri kalmadı. Her savaşta iştirak etti. Hem de her zaman Peygamberimizin muhafızı oldu. Eline kılıç en başta olur kardeşim. Bir de Peygamber'in son seferi Tebuk seferidir. O sefer çok uzak olduğu için, Rum'da karşı olduğu için çok para, servet, mal gerekti. Deve falan gerekti. Herkes yapabici yaptı. Hazreti Bekir o gün için ne kadar malı varsa hepsini getirip teslim etti Peygamber'e. Hepsini teslim etti orada. Bir de Peygamber'in vefattan 3 gün kala Peygamber Meclisi çıkamadı. Hazreti Bilal gelirdi kapıya. Ya Resulallah es-salah diye Peygamberimiz çıkıp beraber giderdi namaza. Üç gün kaldı Peygamber'in vefatına. Peygamber de ağırlaştı. Ateş vardı, Peygamber çok vardı. Baş ağrısı Peygamber vardı. Çıkamadı. Dedi ki Ebu Bekir'e, Bilal'a söyle, Ebu Bekir imam olsun. Ayşe Validemiz itiraz etti. Ya Resulallah, babam namaz nasıl kıldın sen mihrabına geçtiğinde? Babamın yürek yufka, içi yanar. Ya Resulallah. Peygamber yine dedi, söyle Ebu imam olsun. Üç sefer. Ayşe Validemiz dedi, ya Bilal, Ebu Bekir'e söyle, o imam olsun. Resulullah bugün çıkamayacak namaza. Hazreti Bilal ilk o dedi tabi bu sözü. Hazreti yıkıldı tabi arada. Hiç konuşamadı Hazreti Bilal. Hiç konuşamadı, bir cevap veremedi. Gözleri doldu, içi yandı yandı. Mescide geldi. Herkes bekliyor ki Hazreti Bilal ben peygamberimize geliyor. Öyle alışmışlar sahabeler. Baktılar, Bilal yalnız tek başına geliyor. Ama hiçbir yere bakmıyor. Önüne bakmış, hiçbir şey gözü görmüyor. Mahzun mahzun geliyor. Eyvah acaba ne oldu acaba derken Hazreti Bilal, Hazreti Bekir yanına gitti. Konuşamadı ama. İşarete kal, oraya geç. İşarete. Konuşma şey kalmadı. Hazreti Bekir tabii geçti mihraba. Bir tekbir aldı ama okuyamıyor, sesli okuyor, okuyamıyor. Okuyamıyor. Elham başı ağlıyor. Elham başı ağlıyor. Bütün cemaat ağlaştılar. Öyle bir namaz kıldılar. Hazreti Bekir Peygamber sağlığında üç gün, bir de iki rekat daha fazla var. 10 günde vakit namaz kılırdı hatta. Hatta son Peygamber'e gelip onu uyumuştu son gününde. Hazretleri de uyumuştu. Bir de muhteremler Peygamber'in vefatında bütün sahabeler şaşırdılar. Kabullenemiyorlar. Şöyle ki Peygamberimizin ruhuna alışanlar, ruhsal yansı Peygamberimizin. O günkü sahabeler, onlar tabi insan. Onlara bazen başı olumsuzlar gelebiliyor. Harpte yaralanıyor. Kimin gözüne ok geliyor, göz çıkıyor, akıyor. Kolu kesiliyor, ayağı kesiliyor. İçine oklar giriyor. Evinde kıtlık oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yavrusu icabında ölüyor. Evladı ölüyor savaşta. Dertleri var. Ama meclise gelip de Peygamber'i gördükleri anda her şey geçiyordu böyle. Hatta bir örnek vereyim muhteremden. Uhud Savaşı'nda bir kadının Medine'den babası, kocası, oğlu, karı şehit olmuştu bakın bir kadını. 4 yakını. Biri babası kadını. Biri oğlu. Kocası, kardeşi haber geliyor ki Medine'ye. Uhud'dan haber geliyor. İşte senin şu şehit oldu derden böyle. Kadın artık çıldırıyor kadın. Kadın çıldırıyor. Dördünü duyunca kadın çıldırıyor. Artık yanlaya koşa koşa böyle. Ağlıyor, bağırarak böyle. Uğur'da yaklaşıyor geliyor. Tam Uğur'da geldi. Peygamber'e karşı geldi böylece. Peygamber bir baktı. Kadın bir rahatladı. Ya Resulallah sen hayatta mısın? Hayatta yani. Yeter baban de böylece. Sakin edin. İşte muhteremler. Tabi peygamber deyince normal bir insan bunu algılamayın bize yani böylece. Alışmış sahabeler peygamberine alışmışlar. O ruhsal feyiz ulaşıyorlar. Gönlünü alt ediyor böylece. Yani cennet aşağı hayat yaşıyorlar. İşte peygamberin vefatına tabi bunları kabullenemiyorlar. Edemiyorlar böylece. Hastalığı çöktü bir duvarın dibine ayakta duramıyor. Hazreti Osman dili tutulu konuşamıyor. Hasem kılıcı aldı, kim öldürse onu öldürürüm diyor. Fırlıyorlar. İşte o anda artık tabi İslam delilsiz kaldı. Muazzam bir kargaşa, kaos. Düşman bunda yaralanacak. Öyle bir ortam oldu. İşte o anda Hazreti Hüsnü Hazretleri'nin imanı, bulunduğu makamı, o buna göğüsleyebildi. Peygamber evine gitti. Eve girdi. Çünkü kızı evindeydi. Ayşe Hanım evindeydi. Oraya girdi. Peygamber örtülmüştü üzerine böylece. Örtüyü açtı az önce. Açtı baktı, Peygamber'e baktı. Eğildi, alnından öptü. Ya Resulallah. Annem, babam, canım sayfada olsun ya Resulallah. Bugünlerimi görecektim ben. Keşke daha önce ölseydim. Ağlamaya başladı. Tutam bir kendisini. Ben aslında doyamadım sana ya Resulallah. Ağlıyor ağlarken, aklına geldi dışarıda bir muazzam kargaşar dışarıda. Halk namca bilemiyorlar. İslam devleti yok olmuş şu anda yıkılmıyor. Olmuş. Eyvah, din bize kaldı şimdi. Ne olacak bu? Dışarı çıktı, topladı cemaati işte. Ayet-i Kerim okudu muhtemelen de, girmeyen fazla konular işte orada. O zaman uyardı insanları. İnsanları bu toparlayabildi. Toparlayabildi. Ve o gün de halife seçimi yapıldı. İslam başkan mazeretten ve halife oldu kendisi de. Şimdi halife olduğu ertesi günü, salı günü minbere çıktı az bak. Bak şunu dedi muhteremler. Ey cemaat! İçinizde en hayırınız ben değilim. Bak. Ama beni halife seçtiniz. Bana bu görevi verdiniz. Eğer pişmansanız ben de bunu geri alınız. Yok değiliz Ebu Bekir. Sen halifesin. Üstelik bunu sordu. Peki. Birkaç nasihatte bulundu. Sonra şöyle buyurdu. Ey Nas! Resulullah peygamber idi. Eğer bir yanlış bir şey yapamaz, yapsa bile Cebrahissalem gelir, vahiy gelir, o doğrultulurdu. Ama ben de sıradan bir insanım. Hata edersem ne olur Allah aşkına bana yardım ediniz. Hatamı söyleyiniz, doğruyu buldunuz bana. Ben Allah'a, peygambere bağlı oldukça, Allah'ın hükmünü yaşatır sizde uyguladıkça, bana tavrıma mecbursunuz, vacibi üzerinize. Eğer ben Allah'a, peygamberine yapışmazsam onlara, uygulamazsam, üzerinize vacip olmuyor itaat bana, buyurdu. Ve Hazreti cemaatimiz bu şekilde halifeyden başlamış oldu. Tabii daha uzun istedim de, vefatına geçeyim inşallah muhteremden, onu da Hazreti Bekir'in. İnşallah öz cevap getirip okur inşallah. Hazreti Bekir Hazretleri halife oldu ama her gün hep zayıflıyordu. Böyle sararıyor, soluyor, iştahı kesildi. Görevi de ağır ama. Ürtetler başladı, şunlar bunlar başladı. Gayet de kargaşalarla uğraşıyor kendisi. Hep zayıflıyor. Kızı Ayşe Sıddık Validemiz bir gün sordu. Babacığım, ne oluyor sana babacığım? Ne derdin mi? Hasta mısın? Hep zayıflıyorsun. Kızım, dayanamıyorum Resulullah'ın hastalığına, dayanamıyorum ben. Onsuz yaşayamıyorum kızım, dayanamıyorum hastalığına, ilk kızına dedi. Ağlama başladı. Ve muhteremler, Peygamberimizden aşağı yukarı 2 yıl 4 ay sonra, yani birkaç eksiği de var, o kadar halifelik yaptı kendisi böyle, ömrü azmış kendisinin. Hastalandı, hastalandı, ömrü imama onu tayin etti. 15 gün hasta yattı kendisi. O arada sahabenin bazen evine çağırdı, danıştı, görüştüler. Hazreti Ömer yapmaya karar verildi. Arkadan kardeş olmaz zaten. Halife Hazreti Ömer verildi. Ve salı günü akşam arasında Mevla'ya kavuştu muhterem Efendimiz'e. Mevla'ya kavuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yattığı bir seri diyorlar, divanı vardı. Onun üzerine konuldu cenazesi. Onun için namazı kılındı. Şimdi nereye gömülecek? Nereye gömülecek şimdi? Bir kısmı acaba cennete bakıya mı gömülsün mi demezler gömülsün. Oraya buraya gömülsün derken Hazreti Ayşe Validemiz tabi Peygamberimizin hanımı onun kızı olmuş oluyor. Ben Peygamberden işittim buyurdu dedi. Buraya gömülsün dedi böyle. Onun da mülkiyeti orası. Onun hakkı kendisi de. Ve Hafsi Hazretleri Peygamberimizin yanına oraya değil, olur muhtemelen. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin şimdi tabi sağ yatıyor biliyorsunuz şeyler. Yani ters vermeyin. Peygamberin başı bu tarafta, Aleyhisselam Hazretleri'nin başı. Ayağı bu tarafta. Peygamberin sağ yanına yatırıldı. Yüzü kıblede. Hazreti Hüseyin Hazretleri'nin de başı Peygamberin omuzunun yanına getirildi. Geride. Böylece yatırıldı böylece. Ve işte dünyada, mağarada ve kabrinde Peygamberimizle beraberdi. Allah şefaatle eksik edemez inşallah. Lillahi Teala Fatiha.